vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim günaydınlar herkese, Radyo Havan'dan ve C Vitamininden merhabalar, sesimizin ulaştığı herkese. Bu sabah da yine sizlerle birlikteyiz ve bir saat boyunca da yine aldığımız notları sizlerle paylaşacağım. Öte yandan da nefis bir listem var, birbirinden güzel eserlerle buluşturacağım sizleri. Hatta ilkiyle başladık bile, Emel Sayın'dan dinledik Yeşilçam Şarkıları albümünden. Rüyalar gerçek olsa dedi. Hemen meteorolojiden hava durumunu aktaralım. Bugün nasıl geçeceği, ardından da ikinci şarkımızla devam edelim. Bugün uyarılar, kuvvetli yağış uyarısı, rüzgar uyarısı, don olayı ve buzlanma uyarısı var sevgili dinleyenler. Ama bunun dışında toz taşınımı uyarısı da var. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. Öte yandan yağış nerelerde? Antalya'nın doğu ilçeleri, yani Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik civarı. Adana'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli. Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak. Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Vatandaşlar uyarılmış. Rüzgarsa Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu kuvvetli esecek deniliyor. Haberiniz olsun. Marmara bölgesinde İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı denilmiş sevgili dinleyenler ve sıcaklıksa 11 derece civarında olacak. Bilgilerinize diyelim, eğer evden hala çıkmadıysanız haberiniz ola. Yine eski bir şarkı ama bu defa yeni bir yorum. Candan Erçetin'den dinliyoruz. Bir yangının külünü diyecek. Bu Bugün böyle sanat müziğiyle başlamış olduk programımızı. Ardından diğer eserler de peşi sıra gelecek elbette ama gelin şarkının keyfini sürelim. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Niçin yarım bıraktın? Neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın? Neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşıyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşıyan yollarından seslensem duyar mısın? Aşıyan yollarından seslensem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Hala beni düşünür ve hala anar mısın? Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Böyle sabahımıza güzel şarkılarla başladığımızı, birazcık olsun moralimizi yüksek tutmaya çalıştığımıza, memleketin hali çok da içler acısı sevgili dinleyenler, çok da hoş gözükmüyor. İşin açıkçası gazeteleri okuyanlarınız var mı bilmiyorum ya da nette dolaşanlarınız var mı bilmiyorum ama gündemden az çok herhalde haberdarsınızdır. Haberin ilki, hatta hemen karla başlayalım. Burası Siverek, hava -10 derece, okul servisi kara saplanınca 15 öğrenci aşağıya iniyor. Hiçbirinin üstünde mont yok, eldiven yok, kiminin ayakkabısı bile yok. Yarım metre karın üstünde terlikleler. Mehmet Sezgin Siverek'ten yazmış. Günlük yaşamın aksamasına neden olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrencileri taşıyan servise bir saatlik çalışmayla kurtarılabilmiş. Siverek'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede günlük yaşamın aksamasına neden oldu. Halen devam ediyor. 120 köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamazken il özel idaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Yukarı Kayalar köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okullarına gitmek isteyen 15 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü de yolda mahsur kaldı. Sürücü ve öğrenciler uğraşmalarına rağmen minibüsü hareket ettiremeyince kaymakamlıktan yardım istediler. İhbar üzerine Yukarı Kayalar köyüne giden kurtarma ekipleri iş makineleriyle karla kapalı yolları açtı. Ekipler daha sonra uğraşlara rağmen hareket ettirilemeyen minibüsü halatla iş makinesine bağlayarak çekti. Servis minibüsü daha sonra öğrencileri tekrar köylerine götürdü. Öte yandan kar yağışı ilçede ulaşımı da durma noktasına getirdi. Köy yollarında mahsur kalan onlarca araç kurtarma ekiplerinin iş makineleriyle yolları açmasının ardından evlerine gidebildi diyor. Onlarla birlikte biz de üşüdük yazmış habere başlık olarak. Hakikaten fotoğrafı görünce bizler de üşüdük okurken. Ama insanın içinin üşümesi başka bir şey tabii, dışının üşümesinden çok daha acı verici bir durum. Üniversitede yaşananlardan herhalde haberdarsınız. ODTÜ'de yaşananlardan özellikle. ODTÜ'lü Barış başından vuruldu. Bugünkü hemen hemen tüm haber sitelerinde gündem sevgili dinleyenler. ODTÜ'lü Barış polisin attığı gaz bombası başına isabet eden öğrenci beyin kanaması geçirdiği yan başlığıyla verilmiş. Polisin attığı gaz bombası başına isabet eden Ankara Üniversitesi Hukuk 2. sınıf öğrencisi Barış Barışık beyin kanaması geçirdi. Polisin attığı gaz bombası başına isabet edince Ankara Üniversitesi Hukuk 2. sınıf öğrencisi Barış Barışık beyin kanaması geçirdi. Barışık'ın bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Bir öğrencinin ağır yaralandığı, onlarca üniversitelinin hafif yara aldığı eylemde ODTÜ'de ağır yaralanan Barış Barışık gaz bombasıyla yaralandı. Barış Barışık'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve Ankara Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu ifade edildi diyor. Bir de tabii haberde video var ama ODTÜ'lü Barış başından vuruldu başlığıyla bugünkü dediğim gibi hem gazetelerde hem de haber sitelerinde bolca yer bulmuş. Gerçekten bu haberlerle içimiz üşüyor. Günleri dışarıda kar yağıyor. Öyle masallardaki gibi incecikten ya da lapa lapa değil. Döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Hava usta gibi soğuk. Minicik elleriyle üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk. Minicik elleriyle üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk. Geceleyin araba vapurunda ürkek gözlerle biletçi kolluyor. Dışarıda kar yağıyor. Morarmış ellerini ısıtmaya gitmiyor nefesi. Morarmış ellerini ısıtmaya gitmiyor nefesi. Kimi kimsesi gidecek gidecek bir yeri yok. Dışarıda kar yağıyor, sırtında paltosu yok. Dışarıda kar yağıyor, ayağında papucu yok. Dışarıda kar yağıyor, hava soğuk, hava soğuk. Çok soğuk, çok. Gün yılın bir çocuk günü olabilir. Yılın bir çocuk günü olabilir. Yıl dünya çocuk yılı olabilir. Bunlardan haberi yok. Üşümüş, acıkmış, sıcacık bir çörek gibi. Güneşin düşüyor, güneşin düşüyor. Sevilmemiş, bilinmemiş, unutulmuş. Dışarıda kar yağıyor. Ünal Büyükgönenç nefis yorumluyor Nazım Hikmet şiirlerini. İşte bu albümdendi, Dışarıda Kar Yağıyor dedi sevgili dinleyenler. Yarın İstanbul'a da geliyor biliyorsunuz. Karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtiliyor ama şimdiden söyleyelim. Bunun dışında kültür sanat gündeminden ve tabii ki hayatın içinden bir haber. Emniyet hala kitap yasaklamanın peşinde. Darbe dönemleri de dahil 1970'li yıllardan bu yana binlerce kitabın yasağının kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi değerlendiren Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, emniyetin 67 kitapla 16 adet dergi ve gazetenin yasağının devamı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunduğunu bildirdi. Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye Merkezi ve Çevirmenler Meslek Birliği temsilcileri dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti lokalinde binlerce kitaba yönelik yasağın 5 Ocak 2013'te kaldırılmasını değerlendirdi. Celal, emniyetin listesini tam olarak görme imkanımız olmadı ama edindiğimiz duyumlara göre İsmail Beşikçi'nin kitapları 12 Mart ve 12 Eylül davalarında sol örgütlerin yaptığı savunmaların kitapları, Dersim hakkında kitaplar, dini yayın ve komünist manifesto var dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yasaklanan kitapları inceleyerek incelemesini "Vay kitabın başına gelenler" adlı kitabında toplayan Emin Karaca da Cumhuriyet tarihi boyunca Nazım Hikmet kitapları adaletin pençesinden bir türlü kurtulamıyor. Rejim Nazım'ın şiirlerine düşman ve Nazım'ın açtığı sosyalizm kapısını kapama derdinde dedi. Evet, böyle bir basın açıklamasında bulunulmuş Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye Merkezi ve Çevirmenler Meslek Birliği temsilcileri dün sevgili dinleyenler, emniyet hala kitap yasaklamanın peşinde diye açıklamada bulundular. Nefis bir Gülten Akın şiiri, Sezen Aksu seslendirecek, Deli Kızın Türküsü, sonrasında birlikteyiz. Yağmur yağar akasya. Sezen Aksu'dan dinledik Deli Kız'ın türküsünü sevgili dinleyenler. Kültür sanat dünyasından haberlerle devam edelim. Leman Çıdamlı'yı aslında hepimiz tanıyoruz. Özellikle benim kuşağım çok daha iyi tanıyor. Belki ismen değil ama Kaynanalar dizisi dersem ve Nuri Kantar'ın eşi dersem aa evet diyeceksiniz. Nuriye Kantar'ı canlandırdı. Çok uzun yıllar Leman Çıdamlı hayatını kaybetti, aramızdan ayrıldı. Uzun süredir hastanede tedavi görüyordu Çıdamlı ve toplam 80 yaşındaydı sevgili dinleyenler. Dediğim gibi Kaynanalar'da Nuriye Kantar'ı canlandırıyordu. Oradan anımsayacaksınız diye düşünüyorum Leman Çıdamlı'yı. Sevenlerine ve hepimize tabii ki başımız sağ olsun diyelim. Çıdamlı'nın adını Feriha koydum dizisinde Feriha karakterinin halası rolünü oynayan kızı Ayşegül Çıdamlı Twitter'dan maalesef annemi de kaybettim yazdı dün akşam. Çıdamlı 10 gün önce de eşini kaybetmişti sevgili dinleyenler. Başı sağ olsun diyelim. Evet, Leman Çıdamlı aramızdan sessizce ayrıldı. Bir protesto da İzmir'de vardı. Silahlanmaya karşı müzikli protesto. İzmir Müzisyenler Derneği üyeleri 17 Aralık 2010 tarihinde Mersin'deki bir barda işletme sahipleriyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavga sırasında yaşamını yitiren Sarp Öztürk'le geçen 22 Ağustos'ta İzmir'deki bir eğlence yerinde benzer şekilde vurularak ölen Regaip vatanseveri sevdikleri şarkı ve türkülerle anmışlar. Konak Meydanı'nda toplanan İzmir Müzisyenler Derneği değişik bir eyleme imza attılar. Bu anma etkinliğinde ölen meslektaşlarının çok sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdiler. Silahlanmaya karşı uyarı niteliği taşıyan şarkılı protestoya katılan Regaip Vatansever'in annesi Pakize Vatansever duygulu anlar yaşamış sevgili dinleyenler. Evet, bu da yine ölen meslektaşlara dair ve tabii bu minvalde özellikle silahlanmaya karşı uyarı niteliğinde bir eylemdi İzmir'de Konak Meydanı'nda gerçekleşen. Dilerseniz bir de türkü dinleyelim. Bahçede Yeşil Çınar diyecek, kardeş türkülerden dinleyeceğiz, sonra buluşacağız. Thank you. Bahçede Yeşil Çınar dedi, kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Devam edelim haberlere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Ankara'ya Google cezası geldi. Türkiye'de internete yönelik sansür ve erişim yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edildi. Türkiye 8.500 avro tazminat ödeyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece bir bloğa yönelik karar nedeniyle Google Sites adlı modüle erişimin tamamen yasaklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahmet Yıldırım adlı akademisyen tarafından açılan Google Sites yasağı davasında kararını bugün açıkladı ve dünkü haber bu arada, bugün derken dün açıklandı. İşte blokta yer alan Kemalizmin Karın Ağrısı başlıklı makale nedeniyle tüm site Denizli'de bir mahkeme tarafından 2009 yılında kapatılmıştı. Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı söz konusu bloğa erişimin yasaklanması için tüm Google'a erişimin yasaklanması gerektiğini belirtmiş. Denizli mahkemeleri de TİB'in talebi ve internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesiyle ilgili kanunun 8. maddesini temel alarak erişimin tamamen engellenmesini kararlaştırmıştı. Böylelikle sadece bir kişiyi hedef alan karar yüzünden binlerce kişi internete erişimden mahrum bırakılmıştı. Türkiye savunma yapmadı davada. Türk hükümeti bu tezlere karşı kendini savunmamayı tercih etti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hiçbir görüş sunmadı. Oy birliği alınan karar gereği Türk hükümeti sadece davacıya 7500 avro manevi tazminat, 1000 avro da mahkeme masrafı ödemeye mahkum edildi sevgili dinleyenler. Durum bu. Evet, şimdi Bülent Ortaçgil ile devam edeceğiz. Zuhal Olcay'la verdikleri bir keyifli konserden benimle oynar mısın diyecekler. Bir konser kaydı yani dinleyeceğimiz. Ne güzel, bütün sevdiklerim burada. Gürol, hepsi gelmiş. Hoş geldiniz. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, Benimle oynar mısın dedi Zuhal Olcay. Bülent Ortaçgil'in ile birlikte verdikleri konserden de sevgili dinleyenler. Şimdi egzersiz ilaçtır hareketi başlıyor. Amerikan Spor Hekimliği Derneği ve Amerikan Tıp Derneği'nin fiziksel aktiviteyi hastalıkları önlemede ve tedavi etmede standart uygulama haline getirmek amacıyla yürüttüğü egzersiz ilaçtır global hareketi Türkiye'de de başlıyor. Dünyada 90 ülkede 45 bin üyesi ve sertifikalı uzmanı bulunan Amerikan Spor Hekimliği Derneği ve Amerikan Tıp Derneği 3 yılı aşkın bir süredir fiziksel aktiviteyi hastalıkları önlemede ve tedavi etmede standart bir uygulama haline getirmek amacıyla egzersiz ilaçtır global hareketini yürütüyor. Bu amaçla birçok organizasyon ve farklı disiplinlerle bir araya gelen bu hareket Türkiye'de Aktif Yaşam Derneği girişimiyle Egzersiz İlaçtır ismiyle başlıyor. Egzersizin bir ilaç olduğuna dair bilinç yaratacak, toplumu ve sağlık uzmanlarını fiziksel aktiviteye yönlendirecek ve düzenli fiziksel aktivitenin toplumun tüm katmanlarında yaygınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında hekimlere egzersiz reçetesi yazma konusunda programlar düzenlenecek. Sağlıklı bir hayat için egzersizin yaşam biçimi olarak benimsetilmesi ve teşvik edilmesi sağlanacak. Aktif Yaşam Derneği bu amaçla işte egzersiz ilaçtır global hareketinin temsilcileri nin de katıldığı bir çalışma toplantısı düzenlediler. Katılımcıların hastalıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemini tartıştığı toplantıda Sağlık Bakanlığı temsilcileri hareketin yaygınlaştırılması için yaptıkları projeleri paylaştılar. Evet, ne dersiniz? Bilmiyorum tabii, egzersiz sizin için nedir? İlaç mıdır, yoksa bir yaşam biçimi midir, yoksa hiç bulaşmadığınız bir alan mıdır? Ama genelde kilo vermek için kullandığımız bu alanı galiba ilaç diye düşünerek, bir yaşam biçimi haline sokarak hayatımıza katmak durumundayız. Sağlıklı yaşamamız için en azından bu böyle. Elbette çok da kasmadan. Yalından dinliyoruz, sonra buluşacağız. Radyo Havan. Kış uçuşu buradan ne tutar oralar? Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kuş uçuşu buradan ne tutar oralar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kasma kasma kasma kasma, kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma kasma kasma kasma, kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma tutma tutma tutma, elinden kayar böyle. Diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma tutma tutma tutma, elinden kayar böyle. Sabrına az hayran, çokça düşman. Bir temas, bir koku, bir sese inanan. Yanında durmalı, yarında olmalı. Kasma kasma kasma kasma, kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma kasma kasma kasma, kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma tutma tutma tutma, elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma tutma

Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah! Muktedir'in dili sürçmez, onlar sözlerini heybetle söyler. Yılmaz Karakoyunlu'nun son romanı Mor Kaftanlı Selanik'ten bir cümle bu. Belki de kitabın söylediği birçok şey arasında önemli noktalardan bir tanesi. Mor Kaftanlı Selanik, kapağında da yine belirtildiği üzere bir mübadele romanı. Yani romanlarının konularını hep tarihten, çocukla yakın tarihten bir olay etrafında şekillendiren Yılmaz Karakoyunlu'nun tahmin edilebilir bir şekilde alnının akıyla çıkacağı bir dönem. Ama bir o kadar da dikkat edilmesi gereken, kılı kırk yarmak gerektiren bir içeriğe sahip. Titizlik istiyor özetle. Sıkı bir çalışma ve gerçekten objektif olabilmek için hassas terazilerle tartmak gereken bir konu. Sebebi ortada. 1923 Lozan Antlaşması'na ek protokol uyarınca Türkiye ile Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasından söz ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon insanın, yani yüzlerce ailenin, onlarca mahallenin, belki de kasabanın topyekun bir taraftan diğerine geçmesinden söz ediyoruz. Kolay kolay altından kalkılamayacak bir insanlık hikayesinden söz ediyoruz yani, diyor Cihat Baker. Mor Kaftanlı Selanik, sevgili dinleyenler, Yılmaz Karakoyunlu'nun son romanı, belki ilginizi çeker, Mübadele Yılları diyerek sizlerle paylaşmak istedim. Mor Kaftanlı Selanik'i kitap marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Radyo Hava. I got on the phone and called the girl, said we need them and curly pearls were na-na-na-na. Na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh, na na na na na na na na na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going na na na na na na na. Sue came in a silk sarong, she waltzed across as they played that song. Thank you. to sing that song. Nay, na, na, na. So were we dancing? Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall, that. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. ...19 Aralık'tan sesleniyorum sizlere. Yani şunun şurasında 11 gün kaldı sevgili dinleyenler yılbaşına. Bilmiyorum geri sayım başladı. Sizler plan ve programlarınızı nasıl yaptınız ya da bir hazırlık içinde misiniz? Ama 2012, daha doğrusu her yılbaşında yıl biterken birileri bir yerlerden tutup çekiştirir. Bu yılın en diye başlayan cümleleri kurulur. İşte 2012'nin en iyi 50 romanı seçilmiş. Özellikle kitap severlere duyurulur diyelim. Kitap tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği İdefik Sanal Kitap Fuarı kapsamında 2012'nin en iyi 50 romanı belirlendi. Seçkin bir jüri tarafından belirlenen bu listede başı Çıplak Deniz Çıplak Adayla Yaşar Kemal çekiyor sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en büyük online kitapçısı İdefix.com'un her yıl düzenlediği Sanal Kitap Fuarı kapsamında 2012'nin en iyi 50 romanı bu şekilde belirlendi. Edebiyat dergisi Sabit Fikir tarafından hazırlanan bu listeye aralarında Ömer Türkeş, Asuman Kafaoğlu, Büke, Semih Gümüş ve Sevin Okyay gibi isimlerin de bulunduğu 55 kişilik bir seçici kurul katkıda bulunmuşlar. Listenin ilk sırasında Çıplak Deniz Çıplak Adayla Edebiyatın usta kalemi Yaşar Kemal göze çarpıyor. Türkçe romanların hatırı sayılır bir artış gösterdiği sıralamanın ilk beşinde 7. Günle İhsan Oktay Anar, Vergilius'un ölümüyle Hermann Broch, 2666 ile Roberto Bolano ve 1Q84 ile Haruki Murakami bulunuyor. 50 roman içinde küçük yayın evlerinin görünürlüğünün de yüksekliği dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Listenin ilk beşinde 7. Günle İhsan Oktay Anar dedik. Arzu edenler bu kitapları tabii ki kitap marketlerde bulabilirler. Sabit Fikir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Bereketli konuyla ilgili ise şu açıklamada bulunmuş. Bu liste bu yıl basılan onca roman arasında hangileri öne çıktı göstermek için hazırlandı. Edebiyat dünyamız hangi isimler üzerinde hemfikir saptamak için okuma serüveninize ışık tutsun diye geri dönüp baktığımızda faydalanabilecek bir bellek oluşturması niyetiyle mutlak anlamıyla en iyileri göstermek amacıyla hiç değil. Çünkü edebiyatın içinde nefes alan bir ekip olarak yazının numaralanıp sıralanamayacağını, dışarıda kalanın içeridekinden pek çok açıdan daha iyi olabileceğini, içeride olanınsa hakaniyetiyle değerlendirilemeyeceğini ve hatta belki de dışarıda kalan o bir tanecik romanın gelecek yüzyıllara kalacak yegane yapıt olma olasılığı olduğunu İyi biliyoruz demiş. Güzel söylemiş. Efendim nette rahatlıkla bulabilirsiniz 2012'nin en iyi 50 romanı listesini, ama bir ayrıntı, Cumhuriyet'in kitap ekinde, yani Cumhuriyet'in sitesinde de çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir bilgi. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Göksel'den dinleyelim mi? Sarhoş diyecek. Beni terk etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Efkarımıza leylayım, mecnun sanırım. kadar samimiz, hiç korkusuz, tutuksuz. Kaderi içtim bir kadehte, keder de dosttur bana dertte. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoş dedi Göksel'den dinledik. Yavaş yavaş da programımızı sonlandırıyoruz sevgili dinleyenler. Yine yayın akışımızdan haberler vereyim sizlere. Bugün çarşamba demiştim, yine yoğun bir program akışımız sizlerle birlikte olacak. Az sonra 11.30'da Gülcemin Kılıç'la soru cevapla buluşacaksınız. 12 bülteninin hemen ardındansa sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde sizlerle buluşacak. 13'te gün boyu isteklerinize yer verdiğimiz programımız Müzik Kutusu'nda Suat Gülbinat sizlerle birlikte olacak. Ve Lifeline eczacı Merve Memişoğlu'nun programı biliyorsunuz. Lifeline'da yine güzel şarkılar eşliğinde hayatta şöyle kayak yapar gibi bir saat geçireceksiniz 14-15 arasında. 16'da yine spor alanından değerlendirmeleriyle Kenan Başaran paslaşmalarla karşınızda olacak 16'da. Zaman tünelinde ise 17'de Nihat Şardar karşınızda olacak bugün. Evet, Sertab Erener'le veda edelim dedim. Madem sanat müziğiyle başladık, açtık programımızı bugün, öyle de bitirelim. Üzgünüm Leyla diyecek Sertab Erener. Hoşça kalın, keyifli bir gün diliyorum. Yarın bundan daha iyi olsun diyelim. Radyo Havan. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi uzaklarda solan gün. Radyo Hava. Gecenin rengini kattım içimin matemi. Sönen ümit ile günden güne ölgün gibiyim. vücuduna döndürdü beni. Dertliyim yürekten. Üzgünüm Leyla, üzgünüm Leyla, üzgünüm Leyla. Radyo Hava. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.